ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกาทุกกะติกานิบาตพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกานิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. รูปาธิวรรคหมวดว่าด้วยรูปเป็นต้นที่ครอบงำจิตบุรุษและสตรี 1. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขครุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรูปสตรีนี้ภิกษุทั้งหลายรูปสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้2. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนเสียงสตรีนี้เสียงสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 3. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนกลิ่นสตรีนี้กลิ่นสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 4.เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรสสตรีนี้รสสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 5. เราไม่เห็นโผฏฐัพพะการสัมผัสทางกายอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนโผฏฐัพพะสตรีนี้โผฏฐัพพะสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 6.เราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรูปบุรุษนี้รูปบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 7. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนเสียงบุรุษนี้เสียงบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 8. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนกลิ่นบุรุษนี้กลิ่นบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 9. เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรสบุรุษนี้รสบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 10. เราไม่เห็นโผฏฐัพพะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนโผฏฐัพพะบุรุษนี้โผฏฐัพพะบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้รูปาธิวรรคที่หนึ่งจบสองนิวรณะปหานวรรคหมวดว่าด้วยทำเป็นเหตุละนิวรณ์หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กามฉันทะความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนสุพรรณนิมิตนี้เมื่อมนสิการสุพรรณนิมิตโดยไม่แยบคายกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้พยาบาทความคิดร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนปฏิฆะนิมิตนี้เมื่อมนสิการปฏิฆะนิมิตโดยไม่แยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 3. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนความไม่ยินดีความเกียจคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหู่นี้เมื่อมีจิตหดหู่ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 4. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนความไม่สงบแห่งจิตนี้เมื่อมีจิตไม่สงบอุทัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 5. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนอโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยไม่แยบคายนี้เมื่อมนสิการโดยไม่แยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 6. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนอสุภนิมิตนี้เมื่อมนสิการอสุภนิมิตโดยแยบคายกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ 7. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนเมตตาเจโตวิมุตตินี้เมื่อมนสิการเมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ 8. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนความริเริ่มความภาคเพียรความบากบั่นนี้เมื่อปรารภความเพียรแล้วถีนมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ 9. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อุทัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนความสงบแห่งจิตนี้เมื่อมีจิตสงบแล้วอุทัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ 10. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายนี้เมื่อมนสิการโดยแยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้นิวรณปหานวรรคที่สองจบสามอกรรมนิยวรรคหมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ควรแก่การใช้งาน 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมไม่ควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมไม่ควรแก่การใช้งาน 2. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งาน 3. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 4. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 5. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 6. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 7. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ได้ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 8. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 9. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกข์มาให้เหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ได้ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกข์มาให้ 10. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้เหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้อากัปมนิยวรรคที่3จบสี่อาทันตวรรคหมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ได้ฝึก 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 2. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 3. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 4. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 5. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 6. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 7. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 8. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 9. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 10. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้ฝึกได้คุ้มครองได้รักษาได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้ฝึกได้คุ้มครองได้รักษาได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอาทันตวรรคที่4จบสี่ นิหิตะอัชวรรคหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูก 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงจากตำมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ไม่ตรงแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ผิดจากทำลายอวิชชาความไม่รู้แจ้งให้วิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ผิดฉันนั้นเหมือนกัน 2. เป็นไปได้ที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตำมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ตรงแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ถูกจากทำลายอวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกัน 3. เรากำหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้ายถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถูกโทสะประทุษร้ายก็เพราะเหตุที่จิตยังคิดประทุษร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายภาวะหรือที่อันปราศจากความเจริญทุคติภาวะหรือที่ชั่ววินิบาตที่อันมีแต่ความร้อนรนนรก 4. เรากำหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเขาผ่องใสก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 5. ห้วงน้ำที่ขุ่นมัวไม่ใสสะอาดเป็นโคลนตมบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำขุ่นมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ขุ่นมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตขุ่นมัว 6. ห้วงน้ำที่ไม่ขุ่นมัวใสสะอาดบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งพึงมองเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำไม่ขุ่นมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่ขุ่นมัว 7. บัณฑิตกล่าวว่าต้นจันทร์เป็นต้นไม้ที่เลิศกว่าต้นไม้ทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและใช้งานได้ดีแม้ฉันใดเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วเป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งาน 8. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆ 9. จิตนี้ผุดพองแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง 10. จิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังปนิหิตะอัชวรรคที่5จบอัชราสังฆาตวรรคหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิต 2. จิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต 3. ถ้าภิกษุเสพเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มาก 4. ถ้าภิกษุเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มาก 5. ถ้าภิกษุมนสิการเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มาก 6. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนอกุศลที่เป็นฝ่ายอกุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่านั้นอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลัง 7. กุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนกุศลที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่านั้นกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลัง 8. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาทนี้เมื่อประมาทแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 9.เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทนี้เมื่อไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 10. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเกียจคร้านนี้เมื่อเกียจคร้านอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอัชราสังฆาตวรรคที่6จบวิริยารัมภาธิวรรคหมวดว่าด้วยการปรารภความเพียรเป็นต้น 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการปรารภความเพียรนี้เมื่อปรารภความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 2. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง

ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี้เพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 4. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้โพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ถึงความเจริญเต็มที่เหมือนอโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยไม่แยบคายนี้เมื่อมนสิการโดยไม่แยบคายโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ถึงความเจริญเต็มที่ 5. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายนี้เมื่อมนสิการโดยแยบคายโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญเต็มที่ 6. ความเสื่อมญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเสื่อมปัญญาเลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลาย 7. ความเจริญด้วยญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเจริญด้วยปัญญายอดเยี่ยมกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญด้วยความเจริญทางปัญญาเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 8. ความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเสื่อมปัญญาเลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลาย 9. ความเจริญด้วยโภคทรัพย์เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเจริญด้วยปัญญายอดเยี่ยมกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญด้วยความเจริญทางปัญญาเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 10. ความเสื่อมยศเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเสื่อมปัญญาเลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลายกัลยาณมิตตาธิวรรคที่8จบประมาทาธิวรรคหมวดว่าด้วยความประมาทเป็นต้น 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเจริญด้วยยศเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเจริญด้วยปัญญายอดเยี่ยมกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญด้วยความเจริญทางปัญญาเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 2. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนความประมาทนี้ความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก 3. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความไม่ประมาทนี้ความไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 4. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนความเกียจคร้านนี้ความเกียจคร้านย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก 5. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการปรารภความเพียรนี้การปรารภความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 6. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนความมากมากนี้ความมากมากย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 7. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมากน้อยนี้ความมากน้อยย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 8. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความไม่สันโดษนี้ความไม่สันโดษย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก9. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความสันโดษนี้ ความสันโดษย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 10. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนอโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยไม่แยบคายนี้อโยนิโสมนสิการย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 11. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายนี้โยนิโสมนสิการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 12. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความไม่มีสัมปชัญญะนี้ความไม่มีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 13. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีสัมปชัญญะนี้ความมีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 14. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความมีปาปมิตรนี้ความมีปาปมิตรย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 15. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 16. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆนี้การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 17. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี้การประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากปมาทาธิวรรคที่9จบ